وعن عثمان رضي الله تعالى عنه انه اذا وقف على قبر حضرت عثمان جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تھے تو قبر کو دیکھ کر بقا بہت روتے تھے حتی یبل لحیته حتی کہ تر ہو جاتی تھی آپ کی داڑھی مبارک فقیل له تو حضرت عثمان سے پوچھا گیا تذکر الجنہ جناب آپ جنت کو یاد کرتے ہیں والنار و جہنم کو یاد کرتے ہیں فلا تبکی اس وقت آپ نہیں روتے وتبکی من هذا او قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں کیا وجہ ہے فقال حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ کہ قبر پہلی پوڑی ہے آخرت کی پوڑیوں میں سے پہلی پوڑی قبر ہے دوسری میدان محشر ہے تیسری پوری صراط ہے فَإِن نَجَا مِنْهُ جس آدمی کا پاؤں یہاں جمع اور اس نے نجات حاصل کی ثم بعد پوڑیاں ایسر منہ وہ آسان ہے وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ جو یہاں نجات نہیں پائے گا جواب میں پھسل جائے گا فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ مَا بَعْد پوڑیاں اس سے زیادہ سخت ہے اس لیے میں اس کو دیکھ کر روتا ہوں قال حضرت عثمان نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط میں نے نہیں دیکھی ایک جگہ بالکل الا والقبر انزع منه مگر قبر اس سے زیادہ محیب ہے وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت نبی علیہ السلام جب فارغ ہو جاتے تھے مردہ دفنانے سے وقف والے اس کی سرانی کھڑے ہوتے تھے فرمایا استغفروا لاخیکم اپنی بھائی کے لیے دعا مانگو جنازے کے سلام کے بعد دعا بدعت ہے دفنانے کے بعد دعا سنت ہے تم دعا مانگو اپنی بھائی کے لیے ثم صلوا اللہ بالتسبیح پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق دے دے فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ اسے ابھی ابھی پوچھا جائے گا مَنْ رَبُّكَ مَنْ نَبِيُّكَ مَا دِينُكَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلَّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ مسلط کیا جاتا ہے کافر پر اس کی قبر میں تسعتوں و تسعون تنینن ننان میں سام اللہ کے ننان میں نام ہے اور کافر ایک ایک سے انکار کرتا ہے تو ایک ایک نام مبارک سے انکار کی وجہ سے سام اس پر مقرر کیا جاتا ہے اور اسماء حسنہ ننان میں ہے اس لیے مجموعہ سامپوں کی تعداد ننان میں تَلْهُسُهُ اس کو ڈھکتے ہیں وَتَلْدُغُهُ اور اس کو کاٹتے ہیں حَتَّى يَكُومَ سَاحْلَيْزِلَا حَتَّى کی قیمت قائم ہو جائے لَوْ أَنَّتِ مِنَنْ مِنْهَا اگر ایک سامپ ان سامپوں میں سے نفق بالارض زمین پر ہوا کا بڑاس نکالے مَا أَنْبَتَتْ خَزِرَا وہ اس میں زہریلا ہے کہ زمین قیامت تک سبزہ نہ اگائے عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے الى سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن معاذ کی جنازے کے لیے ہی نہ توفیا جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب حضور نے جنازہ پڑھایا ووضع في قبره حضرت سعد کو قبر میں اتارا گیا وسوی عليه اور مٹی ڈالی گئی تو اچانک سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا, فسبحنا طویلا, ہم طویل وقت تک سبحان اللہ پڑھتے رہے, ثم کبرا, پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر فکبرنا, ہم نے اللہ اکبر پڑھا. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ لما سبحتا ثم کبرتا, آپ نے تسبیح پڑھی تھی پھر تکبیر پڑھی, فرمایا لقد سزایا, تنگ ہو چکی تھی اس عبد صالح پر اس کی قبر, حتی فرجہ اللہ عنہ, ہماری تسبیحات اور دعا کی وجہ سے اللہ نے قبر کھول دی. مولا علی کہتے ہیں اس کی صرف ایک ہوتا ہی ہے کہ وہ پیشاب کی چیٹوں سے ذرا پرہیز نہیں کرتا تھا. حضور نے فرمایا استنزح من البول, پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کرو, فإن عامة عذاب القبر. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا ہذا, یہ سعد بن معاذ الذی, وہ بڑی شخصیت ہے, تحرک له العرش, جب اس کی روح عرش پر پہنچی تو عرش خوشی کے مارے ہل گیا کہ اب سعد کی روح میرے نیچے ٹھہرے گی. وفتحت له ابواب السماء, اور اس روح کے استقبال میں آسمان کے تمام دروازے کھل گئے, ہر دروازہ منتظر تھا کہ یہ روح مجھ سے گزرے گی, میری سعادت ہے. وشهده 70,000 من الملائکہ, اور اس کی جنازے کو کاندہ دینے کے لیے 70,000 فرشتے اتر گئے, اتنا بڑا آدمی تھا, لیکن یہ بھی معاف نہیں ہوا. لقد زمت زمتا, خبر میں اس کی ہڈی ملائی گئی ایک دوسرے میں, ثم خرج عنہ, ہماری دعاؤں کی وجہ سے خبر اسی کی گئی. وعن اسماء بنت ابی بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا, نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دیتی ہوئی, وذکر فتنة القبر, حضور نے ذکر کیا عذاب قبر, التی وہ عذاب, یفتتن فیہ المرء, جس میں مبتلا کیا جاتا ہے انسان, فلما ذکر ذلک, جب قبر کے عذاب کا ذکر فرمایا, زج المسلمون, چیخیں نکلی مسلمانوں کی, زجتن چیخیں, اتنا سخت عذاب کا ذکر, رواہ البخاری. وزاد النسائی, اور نسائی نے یہ لفظ بڑھایا کہ مسلمانوں کی چیخیں نکلی حالت کہ وہ چیخیں پردہ بنی میری درمیان, وبین ان افہم کلام رسول اللہ, اور حضور کی بات سمجھنے کی درمیان, یعنی شور کی وجہ سے میں حضور کی بات کو نہ سمجھ سکا, فلما سکنت زجتہم, جب صحابہ کرام کا رونا خاموش ہوا تو میں نے کہا ایک آدمی کو قریب منی, جو میرے قریب بیٹھا تھا, اے بارک اللہ ہوئی, اے اللہ تجھ میں برکت ڈالے, ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر قولی, حضور نے تقریر کے آخر میں کیا فرمایا, میں نے شور کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکا, تو میرے قریب ساتھی نے کہا کہ قال, حضور نے فرمایا, قد اوہی الیہ, مجھے اس بات کی وحی کی گئی ہے, انکم تفتنون, کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا قبور میں, قریبا من فتنة الدجال, فتنے دجال کے قریب, یعنی جیسے دجال ایک بہت بڑا امتحان ہے, تو اسی طرح قبر میں ایک بہت بڑا امتحان لیا جائے گا. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر, جب میت کو داخل کیا جاتا ہے برزخ میں, ومسلت له الشمس, تو دکھایا جاتا ہے اس کو سورج, عند غروب, یعنی اس کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے, نو فیجلس, وہ بیٹھتا ہے, یمسح عینیہ, اپنی آنکھوں کو ملتا ہے, اور وہ یقول, فرشتوں کو کہتے ہیں دعونی, مجھے چھوڑ دو, جواب نہ مانگو, اسی میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں, یہ وہ آدمی کہتا ہے جو نماز پڑھنے کا عادی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت میت یسیر الی القبر, پہنچتا ہے قبر میں, فیجلس الرجل, میت کو بٹھایا جاتا ہے قبر میں, غیر فزعین, نہ ان پر خوف ہے, ولا مشغوب ہے, نہ وہاں شور ہے, ثم یقال فیما کنت, پھر پوچھا جاتا ہے کس چیز میں تم نے زندگی گزاری, وہ کہتے ہیں کنت فی الاسلام, میں اسلام میں زندگی گزار رہا تھا, ويقال ما هذا الرجل، یہ نبی کون ہے؟ ويقول کہتے ہیں محمد رسول اللہ، جاءنا بالبینات، ہمارے پاس کھلی دلائل لے کے آیا تھا، من عند اللہ خدا کی طرف سے، فصدقناه، ہم نے اس کی تصدیق کی، ويقال له، اس سے پوچھا جاتا ہے، هل رأيت الله، تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ويقول کہتے ہیں ما ينبغي لأحد، کسی کو مناسب نہیں ہے، ان ير الله، کہ خدا کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھے، فيفرج له، پس فرجة قبل النار، کھول دی جاتی ہے اس کے لیے ایک کھڑکی کی جہنم کی طرف، پس وہ مردہ دیکھتا ہے جہنم کو، یحتم بعضها بعضا، کہ بعض آگ بعض کو کھاتی ہے، فيقال له، اس کو کہا جاتا ہے، ذیکو الى ما، اس کو جہنم کو، وقاک اللہ، جو اللہ نے اب کو اس سے بچایا، ثم يفرج له فرجا، پھر ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، قبل الجنہ، فينظر الى زهرتها، وہ دیکھتا ہے اس کی پھولوں کو، تازگی کو، وما فيها، اس حسن کو جو جنت میں ہے، فيقال له، اس کو کہا جاتا ہے، هذا مقعدك، یہ آپ کا ٹھکانا ہے، على اليقين كنت، دنیا کے اندر ایمان پر تم تھے، وعليه مت، ایمان پر مت، وعليه تبع، اور اسی پر مرے، وعليه تبعث، اس ایمان پر تو یہ اٹھایا جائے گا انشاءاللہ، ویجلس الرجل السوء، اور بٹھائے جاتے ہیں مردہ کافر قبر میں، وزعن گمرایا ہوا، مشغوبا، شور ہوتا ہے عذاب کا، ویقال له فیما کنت، کس میں زندگی گزاری، وہ کہتے ہیں لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، ویقال له ما هذا الرجل، یہ نبی کون ہے علیہ السلام، ویقول کہتے ہیں سمیت الناس، میں لوگوں سے سنتا تھا، یقولون قولا، کہ اس نے اس کو ساحر جادوگر مجنون کہا تھا، وقلته، میں نے بھی کہا، ویفرج له فرجة، اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبل الجنہ، تو وہ دیکھتا ہے اس کے پھول اور تازگی کی طرف، وہ مفیح، اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ فوت ہونے پر یہ شیمان ہو، فیقال له انظر الى ما، تم دیکھو جہنم کی طرف، تم دیکھو جنت کی طرف، صرف اللہ عنک، جو اللہ نے تم سے چھین لیا ہے، ثم يفرج له، پھر کھول دی جاتی ہے اس کے لیے کھڑکی نار کی طرف، وينظر اليها، يحتم بعضها بعضا، ويقال له هذا مقعدك، یہ تیرا ٹھکانا ہے قیامت کے بعد، علی الشک کون تھا، تو کفر پر تھا، وعلیہ مت، کفر پر مرے، وعلیہ تبعث ان شاء اللہ تعالی، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ.